سوار آموزش دستگاه های بیان، رسم، چهارگاه، دگاه، اجاز، زبا، نهاوند با صدای استاد شیخ شهاب محمد تنگان. یک، دستگاه های بیان، رسم، چهارگاه، دگاه، اجاز و بیان از سوره مبارکه انعام. توضیح الف استاد شهاب تنگان معمولاً در ابتدای قرائت دستگاه بیات را به طور کامل نمی‌خوانند و در مابین دستگاه در یکی از گوشه‌های همخوان با دستگاه رفت در این دستگاه وارد می‌شوند. لذا معمولاً مابقی گوشه‌های این دستگاه را در آخر تلاوت اجرا می‌نمایند که مانی جهت بهبود کیفیت آموزشی نوا مبادرت به ضبط هر مورد نموده. ب. در خلال اجرای دستگاه چهارگاه قسمتی به صورت مرکب خانی رفت و چهارگاه اجرا شده است که در بین تلاوت تذکر داده خواهد شد. دو، دستگاه های رفت و چهارگاه از اواخر سوره مبارکه مائده. توضیح این که تکرار دستگاه چهارگاه به خاطر کامل نبودن گوشه های آن در آیات سوره مبارکه انعام می باشد. و دستگاه های سبا و نهاوند از سوره مبارکه مائده. چهار، دستگاه بیاض از سوره مبارکه نرم. با آرزوی توفیقات این رسول برای تمامی عزیزان قاری و آرزوی توفیق تلاوت زیبای آیات کریمه و عمل به احکام قرآن مجید. و سلام. سوره مبارکه انعام، شروع دستگاه بیاض. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم يخرج الحي من الميت پایان گوشه های ابتدایی دستگاه بیان، شروع دستگاه رست. پایان دستگاه رسم، شروع دستگاه چهارگاه. Yeah. پایان دستگاه چهارگاه، شروع دستگاه سگاه. Oh, پایان دستگاه حجاز، شروع دستگاه بیات. دستگاه بیات، شروع دستگاه وصل از سوره مبارکه مائده. Oh. شدن دستگاه راست شروع دستگاه چهارگاه. Oh, شروط دستگاه سبا از سوره مبارکه مائده. Thank you. پایان دستگاه نهاوند، شروع دستگاه بیات از سوره مبارکه نبع. با تشکر و آرزوی موفقیت برای تمام بالذين لم يلحقوا بهم